Şu muhakkak ki, inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Ve büyük azap onlaradır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Bu hastalık inançsızlık hastalığı, şüphe ve nifak hastalığıdır ki, münafıklık ve bütün kötü niyetlerin başıdır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azap vardır. Hem onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar ortalığı bozanların ta kendileridir. Fakat anlamazlar. Onlara insanların, Müslümanların inandığı gibi inanın denilince, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz kendileridir. Fakat bilmezler. Onlar iman edenlere rastladıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman, yani kendilerine gizli gizli fitne ve fesat dersi veren donuk kafalı şeytanlık ustalarıyla bir araya geldikleri zaman, biz sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay ediyoruz derler. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir. İşte onlar o kimselerdir ki, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr etmedi. Doğru yolu da bulamadılar.